ทั้งลาภเสื่อมลาภทั้งยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญทั้งสุขและทุกข์ตั้งแต่มีตาเนี่ยสรุปว่ามันมีสุขมากหรือทุกข์มากกันแน่เนี่ยนะก็มีทั้งสุขและทุกข์อ่ะนะทุกข์บ้างสุขบ้างอ่ะนะถ้าชีวิตตอนที่หวานชื่นก็บอกโอ้สุขแท้ตอนที่สุดโทมก็เป็นอะไรตอนที่อับเฉาก็บอกโอ้ทุกข์แท้เนี่ยนะก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็ตาเนี่ยนะมันสิ่งที่อย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรแต่เชื่อไหมพระพุทธเจ้าคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามว่ามีตากับไม่มีตาไหนดีกว่ากันมีตากับดับตาได้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันการมีตาเขาเรียกว่ามีทุกข์การดับตาเนี่ยก็เรียกว่าดับมีความสุขก็เริ่มมาคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นพระนิพพานคืออะไรอัปปวัตตะความไม่เป็นไปแห่งตาและเหตุสร้างตานั่นแหละเป็นนิโรธสัตว์ภาวะที่ดับตาภาวะที่ถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วจึงจะดับตาได้จริงๆเนี่ยนะถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วดับจึงจะดับเหตุให้สร้างตาได้อย่างเช่นว่าตัณหาที่ไหลมาทวารตาเนี่ยนะถ้าไม่เห็นพระนิพพานอย่าคิดนะว่ารูปตัณหาจะเลิกชอบเนี่ยนะมันดับรูปตัณหาไม่ได้นะถ้าไม่เห็นนิพพานถ้ามรรค8ไม่ถ้าเจริญมรรค8ไม่เห็นพระนิพพานจริงๆเนี่ยรูปตัณหาดับไม่ได้นะถ้าหากว่ายังไม่เห็นพระนิพพานที่จะดับตาของสัตว์นรกดับไม่ได้ถ้าไม่มีตาปัญญาที่เห็นพระนิพพานจะดับตาของเดรัจฉานไม่ได้ดับตาไก่เป็นต้นเนี่ยดับไม่ได้มันก็แสดงว่าดับตาปูเป็นต้นก็ไม่ได้เนี่ยนะของเราเนี่ยพ้นจากว่าเอ๊ตาเนี่ยมันยื่นออกมายาวๆเป็นตาปูเนี่ยเป็นไปได้ไหมตาตีตาเขตาเลแล้วก็เหลือกตาเอียงเป็นต้นเนี่ยนะพ้นไหมอย่างเงี้ยนะถ้าไม่เห็นพระนิพพานเนี่ยภาวะของตาพร้อมที่จะเป็นแบบตาตีตาหยีตากุ้งยิงตาต้อตาต้อหินต้อกระจกตาสารพัดตาตาทุกอย่างเนี่ยนะถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานอย่าคิดนะว่าจะพ้นจากปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะพระนิพพานเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ดับตาถ้าเห็นพระนิพพานจึงจะดับตาได้ถ้าเห็นพระนิพพานเนี่ยจะดับตัณหาที่สร้างตาได้อันนิพพานเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ดับดวงตาไม่ใช่ทำให้ตาบอดตาแตกนะนิพพานไม่ได้แปลว่าตาบอดนิพพานไม่ได้แปลว่าตาแตกนิพพานไม่ได้แปลว่าตาเสียแต่แปลว่าธรรมที่ดับตาเป็นธรรมที่ดับตัณหาพาให้มีตาเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบทุกข์คือดวงตาและเหตุให้เกิดตาเนี่ยนะแล้วเอ๊ะคิดยังไงจึงจะเป็นมรรค8เห็นอย่างไรจึงจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับตาทั้งหลายเหล่านั้นได้ล่ะนะเห็นต้องเห็นว่าตานี่เป็นทุกขสัตว์ตานี่เกิดอย่างนี้ตานี่ดับอย่างนี้ต้องเห็นแบบนี้บ่อยๆเลยนะหนึ่งตาคืออะไรตาประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นต้นแล้วตาเหตุให้เกิดตาคืออะไรเพราะตัณหาเกิดตาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดตัณหาจึงเกิดตาจึงเกิดเพราะอวิชชาเกิดตาจึงเกิดเพราะอาหารเกิดตาจึงเกิดและตาก็เจริญเติบโตมาโดยลำดับถ้าตาดับเพราะอะไรดับถ้าอวิชชาดับแปลว่ามีปัญญาเนี่ยนะตาจึงจะดับตาได้ถ้าดับตัณหาถ้าดับตัณหาได้ตาก็ดับเพราะอะไรดับด้วยสมถะเนี่ยนะดับอวิชชาด้วยปัญญาถ้าดับอวิชชาด้วยปัญญาได้ตาก็ดับถ้าดับตัณหาด้วยสมถะได้ตาก็ดับถ้าสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันดับกรรมได้ตาก็ดับนะแต่ถ้าตาชาตินี้นะก็ตัดอาหารเป็นต้นเอาอะไรมาทิ่มมันก็แตกแล้วนะเพราะตันเพราะอาหารนั่นแหละเป็นตัวถ้าขาดอาหารตาก็เสียอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิปริณามะตาทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเนี่ยนะไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะตานี่เป็นของร้อนใช่ไหมร้อนไหมร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะมันเผาเนี่ยนะไฟคือโทสะนี่มันเผาเนี่ยนะร้อนไฟเพราะโมหะมันเผาตัวตาเองก็เป็นสิ่งที่มีชาติชราและมรณะเนี่ยนะโอ้ยมีตาก็โศกเนืองๆเสียใจบ่อยๆก็เพราะมีตานี่แหละได้เห็นนะเห็นสิ่งอันเห็นสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักปรารถนาอยากจะเห็นอะไรก็ไม่ได้เห็นดังใจปรารถนาเนี่ยนะ อันนี้แหละเป็นก็เป็นทุกข์เนี่ยมันภาวะของการดำรงอยู่แห่งสิ่งเหล่านี้เป็นการดำรงอยู่แห่งทุกข์แห่งโรคแห่งฝีเป็นต้นความเห็นอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินี่นะทำยังไงจะเห็นอย่างเนี้ยบ่อยๆเป็นปกติเป็นอัธยาศัยเรียกว่าเป็นการเจริญทุกขานุปัสสนาเห็นเนี่ยนะเป็นชื่อเป็นแปลเป็นบาลีอีกทีว่าวิปัสสนาเนี่ยนะปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นเห็นบ่อยๆเขาเรียกว่าเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มากๆเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยนะทำยังไงที่จะเห็นได้บ่อยๆเห็นแจ้งเป็นเนืองๆเขาเรียกว่าอนุปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยก็วิอาเขาเรียกวิแปลว่าแจ้งพิเศษไม่ใช่แบบเห็นแบบธรรมดาทั่วไปเป็นการเห็นพิเศษเห็นด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาถ้าเห็นบ่อยๆเป็นอัธยาศัยเป็นปกติเนืองๆเนี่ยเรียกว่าอนุปัสสนาเนี่ยนะตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงบ้างเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเห็นว่าเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเห็นแต่ความทุกข์ยากลำบากแล้วก็สิ่งว่าการดำมีตาเนี่ยเรียกว่ามีภัยถ้าดับตาได้นี่ก็ปลอดภัยการมีตานี่เรียกว่ามีทุกข์การดับตานั้นมีความสุขก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมการมีตาเนี่ยเรียกว่าเป็นเหยื่อล่อของมารถ้าดับตาเนี่ยตาเนี่ยเป็นเหยื่อของมารเป็นเหยื่อของกิเลสมารเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่มีตาก็ไม่เป็นเหยื่อของกิเลสมารตานี่เป็นสังขารธรรมเป็นสังคตะธรรมเนี่ยนะถ้าดับตาก็เป็นอสังคตะธรรมไอ้การเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นนี่เป็นอนุปัสสนาเนาะตรึกเพื่อที่จะเห็นเป็นสัมมาสังกัปปะการเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิการคิดอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นสัมมาสังกัปปะคิดเพื่อที่จะเห็นคิดให้มันเห็นใคร่ครวญเพื่อให้เห็นเป็นเนกขัมมะวิตกเป็นอัพยาบาทวิตกแล้วก็เป็นอวิเหงสาวิตกคนเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้บ่อยๆมันก็พูดตามแนวนี้แหละถ้าเห็นแบบไหนคิดแบบไหนมากมันก็จะเป็นคนที่คิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนที่เจริญตัณหาบอกตาเนี่ยสวยก็คือดูจนสวยจนได้ว่างั้นเถอะก็บอกเอ้าแล้วตอนนี้ตาเนี่ยแหมเสียหายไปเยอะเลยนะคิดเคยสวยนะก็จะคิดย้อนสรุปว่าคิดดำรงมั่นอยู่ด้วยความงามดำรงงามอยู่ดำรงมั่นอยู่ด้วยความสุขวิปัสสนากับตัณหาจะคล้ายกันเป็นอภินิเวสะเหมือนกันเป็นการยึดเหมือนกันตัณหายึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขยึดว่างามยึดว่าเป็นอัตตาวิปัสสนาก็ยึดเหมือนกันแต่ยึดว่าไม่เที่ยงยึดว่าเป็นทุกข์ยึดว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่งามแล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยบอกโอ้ตาเนี่ยงามเหลือเกินเนี่ยเอาไหมเอาน้ำในตามาดื่มได้ไหมไม่ได้มันมีแต่เรื่องในหนังมีอยู่เรื่องเดียวเขามีตาหนึ่งเป็นในเรื่องนะเป็นโบราณนะคนโบราณถูกลูกศรยิงตาทิ่มตาปุ๊กเข้าไปเนี่ยนะก็ดึงมาลูกตามก็หลุดมาด้วยเอ๊จะทิ้งว่าโอ้ยไม่ได้ของพ่อของแม่กลืนกินเข้าไปเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นของพ่อของแม่ให้มาก็ต้องกลืนกินเอาไว้เลยมีอยู่คนเดียวนะที่เหลือก็กินแต่ตาปลาทูใช่ไหมบางคนก็ชอบกินตาปลาทูมากเลยนะก็มีอยู่เท่านี้ตาทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แห่งการมีตาเนี่ยความรู้ความเห็นเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะความเข้าใจนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติความเห็นก็เป็นข้อปฏิบัติคิดบ่อยๆใคร่ครวญบ่อยๆก็เป็นการปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับตาเพราะการเจริญสติปัฏฐานทวารตาเนี่ยคือการเจริญเพื่อให้ดับตาการเจริญวิปัสสนาทวารตาก็เจริญเพื่อดับตาเนี่ยนะเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับตาเพราะคำว่าดับนี่เป็นชื่อของพระนิพพานนิโรธเนี่ยนะภาวะที่ดับทุกภาวะที่สงบทุกเนี่ยปัญญาถ้าเรามองว่าทวารตาเนี่ยเป็นทวารที่เป็นทุกเนี่ยนะเราก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยเมื่อกี้สวดว่าถ้าหากว่าเรารู้นิพพานเนี่ยนะทวารตาจะเลิกเมาว่าตาเนี่ยเป็นอัตตาถ้าตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะจะดับว่าตาเนี่ยเป็นอัตตาเลยนะหายเมาในความเป็นอัตตาไม่สำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเลยเนี่ยนะหายเมาเลยนะถ้าตรัสรู้พระนิพพานน่ะจะหายเมาว่าตาเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเนี่ยถ้าเห็นนิพพานที่ดับตาจะเลิกกระหายตัณหาเลิกอยากเห็นเลยทันทีเพียงพอแล้วที่จะเห็นอย่างนั้นเถอะไอ้ที่เห็นมานี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็คืออิ่มที่จะเห็นต่อไปเพราะแต่ถ้าตัณหามันกระหายที่จะเห็นใช่ไหม ลองปิดตาไม่เห็นสักว่าถ้าไปดูแลให้หมอตาปิดตาให้ไม่ได้เห็นตั้ง3วันเนี่ยโอ้ยเสียใจแย่เลยนะแต่ว่าถ้าคนนี้บอกไม่กระหายที่จะเห็นไม่กระหายที่จะเห็นแล้วก็ถอนความอาลัยคือตัณหาอย่างไม่เหลืออาลัยเนี่ยถือเป็นชื่อของเยื่อใยเยื่อใยในการเห็นถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วจะดับความเยื่อใยในการเห็นออกไปได้พระนิพการมีตาและสร้างตัณหาในทวารตาเนี่ยเป็นการสร้างวัฏฏะทั้งสร้างกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏนิพพานจึงเป็นธรรมที่ดับวัฏฏะในทวารตาพระนิพพานเนี่ยแต่ก็เห็นได้ยากจริงๆอันนั้นเห็นยากจริงเพราะคนที่จะเห็นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีศีลวิบัติทวารตาไม่มีทิฏฐิวิบัติทวารตาไม่มีทิฏฐิวิบัติทวารตาต้องเห็นตาเป็นตาแต่ปัญหาว่าไอ้คนนี่เห็นตาเป็นตาไหมเห็นตาว่าเป็นเราบ้างเห็นตาว่าเป็นของเราบ้างเห็นตาว่าเป็นอัตตาของเราบ้างไม่ได้เห็นตาตามไม่เห็นตาว่าตานี่เป็นตาเลยเนี่ยนะเอาแล้วเห็นเป็นอะไรก็เห็นว่าเป็นเราบ้างเห็นว่าเป็นของเราบ้างเห็นว่าเป็นของคนอื่นบ้างเห็นว่าเป็นคนนั้นบ้างเห็นว่าเป็นของคนนั้นบ้างเห็นแต่ไม่เคยเห็นว่าตาเป็นตาตาเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เมื่อไม่ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะอันนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติวิบัติทางทิฏฐิเนี่ยนะพอทิฏฐิวิบัติปั๊บตามด้วยศีลวิบัติเพราะอาศัยตาเอาไว้ทุศีลเนี่ยนะเอาไว้ดูเพื่อที่จะได้ผิดศีลผิดธรรมนั้นทิฏฐิวิบัติศีลวิบัติเชื่อไหมทวารตาทุกภาพที่เราเห็นภาพทุกภาพที่เราเห็นเป็นอารมณ์ให้เกิดพบใหม่ได้หมดเลยนี่เราเห็นเพื่อเกิดในสวรรค์หรือเห็นเพื่อจะเกิดในอบายเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่มีตาเนี่ยนะดูเพื่อให้เกิดในสวรรค์หรือดูเพื่อให้เกิดในอบายโดยมากอ่ะเนี่ยนะทำหน้าเบ้เลยนะว่าเอ้ามีภาพไหนบ้างที่เชื่อว่าแม้คิดถึงภาพนั้นแล้วไปสวรรค์ได้แน่ตั้งแต่เกิดมาแล้วเห็นเนี่ยนะมีภาพสักกี่ภาพเนาะที่เห็นแล้วคิดว่าไปสวรรค์ได้แน่นอนเพราะการเห็นของเราเนี่ยมีเยอะไหมเห็นตายมีมากไหมเห็นแล้วก็โอ้ยไปสวรรค์เนี่ยผลจากการเห็นเนี่ยนะก็ต้องคิดเอากันแล้วกันว่าโดยรวมๆแล้วภาพเรียกว่าภาพที่เห็นแล้วสะพานสวรรค์หรือว่าสะพานอบายเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสะพานสวรรค์หรือว่าตกสะพานนะทำให้ไปสู่อบายนี่ก็คิดดูว่าเพราะภาพทุกภาพที่เราเห็นเป็นกรรมนิมิตอารมณ์นะเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ของภพใหม่แล้วภาพที่เราเห็นสามารถที่จะเป็นคตินิมิตเป็นภาพที่เป็นที่ตั้งแห่งชาติต่อไปได้นะเป็นที่ตั้งแห่งภพใหม่ได้ตาเนี่ยจึงเป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิภาพที่เห็นเนี่ยเป็นอารมณ์ของจุติจิตและปฏิสนธิจิตต่อไปพันสีทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นธรรมที่สร้างวัตตะเป็นที่ตั้งแห่งวัตตะแต่ว่าถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้ววัตตะเหล่านี้เป็นสงบดับวัตตะทุกเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งวัตตะอีกต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยใครที่จะได้ธรรมะอันนั้นเนี่ยนะที่จะมีทั้งศีลสมบัติอะไรก็ว่าศีลวิสุทธิมีทั้งทิฏฐิวิสุทธิมีคุณธรรมพอที่จะเห็นพระนิพพานนั้นก็ต้องเป็นคนที่สั่งสมบุญทวารตามามากก็ต้องตั้งไว้เลยเนี่ยเราเห็นเพื่อเจริญศีลเราเห็นเพื่อเจริญเห็นเพื่อเจริญอธิศีลเห็นเพื่อเจริญอธิจิตเห็นเพื่อเจริญอธิปัญญาเห็นเพื่อเจริญสติปัฏฐานเห็นเพื่อเจริญสัมมาปัฏฐานเห็นเพื่อเจริญอิทธิบาทเห็นเพื่อเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชฌงค์เจริญองค์มรรคเนี่ยนะเห็นเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาเห็นเพื่อเป็นศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเห็นเพื่อรวบรวมคุณธรรมเพื่อนำออกจากทุกข์เนี่ยนะแต่เชื่อไหมโดยมากมันเห็นด้วยอภิชากับโทมนัสเห็นเพื่อจะชอบกับเพื่อจะชังโง่เหมือนเดิมเนี่ยนะก็เห็นเพื่อจะชอบกับเห็นเพื่อจะชังเห็นเพื่อจะสูบเข้ากับเห็นเพื่อที่จะพ่นน้ำลายก็เรียกว่าพ่นพิษใส่ลงไปสิ่งนั้นคือลักษณะของตัณหาเนี่ยนะถ้าเห็นปั๊บมันจะสูบเข้ามาก็เรียกอภิชฌาเนี่ยเห็นปั๊บติดเหมือนมือปลาหมึกเลยนะดึงเข้ามาควับเข้ามาดึงเข้ามาไว้ในใจเห็นว่าอภิชฌาก็จะสูบเข้ามาลักษณะนั้นเห็นปุ๊บน้อมว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราโทสะมันพ่นพิษใส่เลยเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยพ่นพิษใส่เลยเนี่ยนะก็จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเสียหายมันเสียจริงไม่จริงไม่รู้หรอกพ่นพิษใส่เลยไอ้คนนี้มันเลวมากเนี่ยนะก็พ่นพิษใส่เลยใช่ไหม กระพ่นแบบอะไรนะแบบอสรพิษอ่ะนะเหมือนงูเห่าอ่ะพ่นพิษใส่เลยโอ้ไม่ดีเนี่ยพ่นไฟคือโทสะเข้าไปปล่อยควันเข้าไปเนี่ยนะสังเกตดูสายตาที่พ่นควันออกมาเป็นยังไงพ่นโทสะเนี่ยนะพ่นด้วยอำนาจโทสะหรือไม่ก็สูบเข้าด้วยอำนาจของโลภะแล้วก็โอ้ยมืดคละคลุ้งไปหมดด้วยอำนาจของโมหะเพราะไม่รู้ความจริงเมื่อไม่ตรัสรู้ความจริงเขาก็ไม่รวบรวมคุณธรรมก็เลยเจริญแต่อภิชฌากับโทมนัสอภิชฌากับโทมนัสก็เลยเศร้าหมองอย่างชนิดที่หาที่สุดไม่ได้แต่ในทวารตาพระพุทธเจ้าเจริญมรรคแปดได้เนี่ยนะนั้นพระองค์จึงได้ในสิ่งที่ได้โดยยากเนี่ยนะได้โดยยากของเรามีจักขุเพื่อเห็นรูปแต่พระพุทธเจ้ามีธรรมจักขุเนี่ยนะเพราะพระองค์เห็นว่าตานี้เป็นทุกข์ตัณหาที่มีในการก่อนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่เป็นไปความดับสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงธรรมะที่ดับทุกข์ได้นะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงธรรมะที่สงบทุกข์ได้เนี่ยนะ